Добрай ночы, зараза раніца, ужо і мгла над зямлёю лажыцца, чорнай рызай усё пакрывае, пылам зор небасхіл абсявае. Цішыня агартае мне душу, вецярок прыдарожную грушу ледзьве чутна варуша калыша, нелабом смяюцца ў цішы. Тихо срэбрам грукае крыніца. Добрай ночы, зара, зараніца.